Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто падарожнічае разам са мной у часе. Працягваем аповед пра гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі. Пачнем з друкарскіх праблемаў, якія паўсталі перад беларускімі незалежнікамі летам 18 году. Яшчэ пры наборы другой устаўной граматы ў друкарні Грынблата узнікла нечаканая праблема. У наборнай касе скончылася літара А. Друкарня, разлічаная на расейскамоўны друк, не мела дастатковага запасу гэтай самай частай літары беларускіх тэкстаў. Вырашаць гэтую праблему давялося спешным парадкам. Відаць, магчымасцю папоўніць касу не было, таму друкары, пачынаючы ад 7-га пункту граматы, пачалі замест малой літары А устаўляць вялікую, а каб яна надта не вытыркалася, дабіралі словы крыху большым кеглем. Але ўрэшце скончыліся і вялікія А, і таму апошні фрагмент тэксту граматы, ад словаў абвяшчаючы ўсе гэтыя правы, набіраўся істотна большым кеглем. На самым фінішы граматы скончыўся запас малога А і ў гэтым кеглі, і ў апошніх трох словах зноў бяруцца вялікія А, і словы дабіраецца яшчэ большым кеглем. На У нескладовае і Ё друкары трох устаўных граматаў ужо проста махнулі рукой. Але найбольшую крытычную вастрыню праблема з друкам беларускіх выданняў набыла ў ліпені. Недахоп спецыфічных беларускіх літараў. З гэтай нагоды было вырашана выправіць друкара Якава Грынблата, з чыёй друкарні выйшлі, як мы ўжо сказалі, тры устаўныя граматы, у Петраград, дзеля набыцця не хапаючых для беларускай альфабеты шрыфтоў, а менавіта літараў у нескладовае Ё, Ц і З, патрэбных для друкавання беларускіх газетаў і часапісаў. І Якаў Грынблат з сынам Натанам выехалі ў Петраград у жніўні. Народны сакратарыят тым часам далей змагаўся за сваю прастору. У юбілейны дом дзеячы беларускага прадстаўніцтва яго пакуль што так і не пускалі. А на трэцім паверсе дому на вуліцы Захараўскай 43, які цяпер займаў народны сакратарыят, прадметам змагання сталі тры пакоі, якія народны сакратарыят арандаваў раней і якія цяпер былі беспадстаўна занятыя нямецкім вайсковым аркестрам. Магчыма, праблема тут была не гэтулькі ў недахопе метражу, як у недастатковай гукаізаляцыі. 4 жніўня ў памяшканні таварыства «Сокал» на рагу Магазыннай і Падгорнай вуліц беларускі нацыянальны тэатр пад кіраўніцтвам Флярыяна Ждановіча ставіў Купалава «Раскіданае гняздо». Прэм'ера спектаклю адбылася за год да таго, 10 ліпеня 17-го, у пастаноўцы таго самага Ждановіча. Тым часам сам аўтар сваёй п'есы на сцэне яшчэ не бачыў, бо ад 1916 году Купала жыў у Смаленску. Цяперашняя пастаноўка мелася быць прымеркаваная да прыезду ў Менск самога Купалы. Яшчэ 20 ліпеня народны сакратарыят выпісаў яму пасведчанне аб грамадзянстве БНР і патрэбе вярнуцца ў Менск. 3 жніўня выпісваецца яшчэ адно пасведчанне. Паказчык гэтага грамадзянін беларус Янка Луцэвіч, беларускі паэт Янка Купала, быў камандзірован у места Смаленск у сваім часе народным сакратарыятам Беларускай Народнай Рэспублікі для збору калекцыі для беларускай выстаўкі ў месце Менску, а таксама для выяснення, у якім палажэнні знаходзіцца там яго сямейства і звароту сям'і ў места Менск, дзе ён мае пастаяннае месца жыцельства. Купала вернецца ў Менск толькі ў студзені 19-га, калі горад будзе ўжо бальшавіцкі. А вось яшчэ на пачатку ліпеня ў Менск з Вільні пехатою прыйшоў адзін з вядучых тагачасных драматургаў Францішак Аляхновіч і быў прызначаны загадчыкам рэпертуарнай часткі Беларускага дзяржаўнага тэатру. Аднак мясцовыя тэатралы ягонаму прышэсцю асабліва не ўзрадаваліся. У выніку ў беларускім дзяржаўным тэатры адбыўся раскол. Прыхільнікі Флярыяна Ждановіча, якім народны сакратарыят Янкі Серады адмовіўся выдаваць субсідыю дзеля нястачы грошай, аддзяліліся і перанялі старую назву. А Ляхновіч узначаліў новы беларускі народны тэатр. Віленскі аўтар не дазволіў ставіць канкурэнтам свае п'есы, і таму планаваны на 2 жніўня спектакль «Бутрым Няміра» быў заменены іншым з прычыны адсутнасці ў тэатры таварыства «Сокал» неабходных дэкарацыяў. Затое ў тым самым «Сокале» дырэкцыя пасля кожнага спектаклю ладзіла танцы пад духавы аркестр, дабы сярэдзі прочых культывіраваць і беларускія нацыянальныя танцы «Лявоніху», «Юрку» і другія. Самай экзатычнай з партыяў, на якія летам 1918 году раскалолася беларуская сацыялістычная грамада, выглядала беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў. Галоўнае праграмнае палажэнне партыі – пасля паваеннага аднаўлення жыцця Беларусь мусіць увайсці ў федэрацыю з суседзямі, як і было пастаноўлена на ўсебеларускім з'ездзе. Кожнаму сябру партыі дазваляецца прытрымлівацца любой з наступных арыентацыяў – беларускай, расейскай, нямецкай, украінскай, літоўскай і ліфляндска-курляндскай. Няцяжка голым вокам заўважыць, каго ў спісе не хапае. У гэтай партыі неясным выглядае фактычна ўсё. Прытым у статуце партыі ні разу не сустракаецца слова «незалежнасць». Застаецца пералічыць яе найвіднейшых прадстаўнікоў: Янка Серада, Язэп Варонка, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Александр Цвікевіч, Кастусь Завітаў, Пётр Крычэўскі, Васіль Захарка, Антон Аўсянік. Кабінет Янкі Серады атрымаў у спадчыну ад папярэднікаў цяганіну з немцамі за грошы, якія нямецкі камендант Менску майор Эггерс канфіскаваў з касы народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме 25 лютага. Зноў і зноў пішуць беларусы лісты да армея оберкомандо з просьбай вярнуць 300 тысяч рублёў. Грошы вельмі патрэбныя, пішуць яны, для пабудовы ў Будславе беларускай гімназіі, для адкрыцця ў Менску беларускага універсітэту, для развіцця дзейнасці беларускай гандлёвай палаты. Заадно просіць вярнуць забраныя тады 10 друкавальных машынак, пішчую паперу і канцылярскія прыналежнасці ў колькасці 1 шафы і 4 скрынак. Праз тыдзень на гэтую просьбу прыходзіць патрабаванне оберкватармайстра штабу 10-й арміі паведаміць, адкуль паходзяць згаданыя 300 тысяч рублёў. Працяг яшчэ будзе. Тым часам 17 жніўня народны сакратарыят пасля 3,5 месяцаў старанняў і намаганняў нарэшце пераязджае ў сваё новае памяшканне ў юбілейным доме. Лінія галоўнага дыпламатычнага фронту БНР праходзіла ў Кіеве, сталіцы падобнага пострасейскага дзяржаўнага ўтварэння, але ўжо прызнанага бліжэйшымі і далейшымі суседзямі. Да прызнання Украінаю было найбліжэй, але самой Украіне было тады не да таго. Адбываліся ў Кіеве і кантакты з дыпламатамі іншых дзяржаваў – Нямеччыны, Аўстрыі, бальшавіцкай Расіі. Былі прызначаныя генеральныя консулы ў Кіеве і Маскве – Павел Трампович і Александр Бурбіс, выканаўца абавязкаў консула на Паўночным Каўказе – Данская Рэспубліка Краснова Александр Валькович, правамоцны прадстаўнік БНР пры ўрадах Румыніі і Малдовы Павел Манцевіч. Але без паўнацэннага дыпламатычнага прызнання гэтыя прызначэнні былі збольшага намінальнымі. Фармаванне новага кабінету Янкі Серады зацягнулася на некалькі тыдняў. За адсутнасцю народных сакратароў іхную працу вялі адпаведныя камісіі рады. Справаводства таго перыяду не захавалася, але тыя падзеі рэгулярна асвятляла газетная хроніка. Былыя міністры, якія складалі ядро першага кабінету, уваходзіць у новы ўрад не спяшаліся, і працавалі ў камісіях, засяродзіўшыся, як сказана, на барацьбе з польскім элементам у Беларусі. Занепакоенасць польскай пагрозай узрасла пасля таго, як у Менску заснавалася рыма-каталіцкая біскупская катедра, і 14 жніўня сюды прыехаў біскуп Лазінскі. Беларускіх незалежнікаў гэта занепакоіла. Яны шукалі спосабаў умацаваць беларускае нацыянальнае адраджэнне. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.